pukeutuneitonen, si paisuu valkoisten hiuksien, ja hän jättää pöydälle kirjeen kuortasen suudellen. Avaimen kilahdus kuulumaton, ja sitten poissa hän on. Hän meiltä kaiken kun sai, hän lähti, se kyllin ollut ei kai. Täältä hän onneaan löytänyt, ei. Kotoa pois kuin ei ollut, se ois kotiin milloinkaan. Ettei uupunut heräisi vaan, ja hän löytää tyttären kirjeen, käy sitä tutkimaan. Huokaus melkeinpä huokaa.